Sobert Norbi egy lépéssel hátrébb húzódik, átadja a terepet egy fekete öves menedzsernek. Ilyen címmel jelentetett meg írást a 24.hu. Csőd helyzetről beszélnek a fitness guru franchise üzletei környékén. A boltok nem kaptak árut az elmúlt héten, nem hivatalos információk szerint azért, mert a Norbi Update Low Carb ZRT tartozik az áruterítő logisztikai cégnek. Jól értesült boltos körökben 268 millió forint adósságról tudnak. Ilyen szám nem szerepelt a szállító Havi Logistics Kft. Múlt heti levelében. Abban azt közölte az ügyfélszolgálat, hogy a kiküldött járat értesítővel ellentétben a december 9-ére áruljuk, nem kerül holnap kiszállításra. Ezen megdöbbentek a boltosok, hasonló ugyanis eddig még nem fordult elő. A Havi Logistics megbízható cég hírében áll, egy 37 milliárd forint forgalmú társaság, amely Multik sorát szolgálja ki. Mivel nincs megfelelő áruellátásom és a sorozatos Norbi nyilatkozatok miatt a vevőszámom hónapok óta 30-40%-kal csökkent, mondhatom nyugodtan, hogy csőd közeli helyzetbe kerültem. A bérleti szerződésemet fel kell mondanom. Mondta alap megkeresésére az egyik névtelenséget kérő Norbi partner. Az elkeseredett bolt tulajdonos az üzletpolitikán kívül Sobert brüsszeli szankciós politikát kárhoztató nyilatkozataira utalt, amit a vevők egy része nem fogadott jól. Sobert Norbert az egészségi állapotában bekövetkezett változások hatására úgy döntött, hogy a Norbi Update ZRT operatív működésébe szakmai és pénzügyi partnert von be. Sobert a továbbiakban a termékfejlesztéssel kíván foglalkozni, felesége Rubin Réka átveszi a marketing és PR feladatokat, az operatív működést egy új szakmai stáb fogja végezni. Itt azért nagyon sok minden feltételezés, illetve egy kisebb résztvevőtől származó bármi. Az is kérdéses számomra, hogy itt kinek a megbízható, melyik cégek megbízhatóságát kellene vizsgálni, azt hiszem, hogy egyikét sem, hogy a szállítóét, a gyártóét, vagy a franchise partnerét. Én azt is látom, vagy azt is érzem és gondolom, hogy ebben az időszakban a rezsiköltségek, az alapanyagköltségek miatt mindenki nehéz helyzetben van. Inkább firtatnám azt, hogy jó döntés a vállalatot szakmai irányításra bízni, hiszen Norbi tudja a titkot, hogy válhatsz ügyes vállalkozóvá, amit az egyetemen nem tanítanak. És ezek a közgazdászok meg tudják azt, hogy kell elvezetni egy céget, ami már ki tudott termelni 50-100 munkahelyet, meg 1-2 milliárdos forgalmat, és a háttérbe lehet húzódni. De hogy nem történt ez meg mondjuk 5 éve, vagy 7 éve, vagy bármelyik olyan Facebook nyilatkozata után a Norbinak, amikor lehetett érezni, hogy ez most már roppant kellemetlen, de most, amikor még ő is azt mondja, hogy nehézségek vannak, ha jól értem, akkor hirtelen egyszerre jön be ez a menedzsment újítás, hogy mintha szintet lépnénk. Furcsa nekem, hogy ez össze van csomagolva, ez a két dolog egy hírbe. Hát én már igazából csak a termékfejlesztéssel olyan, szeretnék foglalkozni. Olyan egy kicsit, mintha Sobert Norbi nem tudta volna eldönteni, hogy most közszereplő vagy üzletember. És úgy tűnik, hogy végül most hozott egy döntést ezzel kapcsolatban, hogy inkább akkor ő közszereplő szeretne maradni, és nyilatkozatokat tenni, meg megmaradni az ország Norbiának, és az üzleti rész pedig ráhagyja valakire, aki abban járatos jobban, mint abban, hogy nagyokat mondjon. Friderikusz is minden adódó alkalommal elmondja, hogy ő már mindent elért a nyilvánosságban. Ő már mindent elért a televíziózásban. Ő neki már tulajdonképpen nincsenek igazi céljai, igazi ambíciói. Már ő minden trófeát megnyert sokszor, és megvédett sokszor. Nincs mit bizonyítania, de aztán érdekes módon, ahogy megnyílik egy felület, rögtön betolul oda, és rögtön a Friderikusznak az arcát kell ott nézni. Pedig ő már mindent elért. Érdekes módon, amikor becsukódik egy ajtó, akkor jön az önigazoló frázis, hogy hát nincs mit veszítenem. Én már mindent elértem, de ahogy megnyílik, abban a pillanatban kiderül, hogy nem, legbelül nem, ő maga sem hiszi, hogy már mindent elért. Még, nem lehet abba hagyni. Nem jó abba hagyni. Nagyon nehéz abba hagyni azért a dolgokat, azért ezt mi is ismerjük, ezt a jelenséget, nem? Igen, csak tudod, tudod, mi nem házalunk azzal, hogy mi nem is akarjuk folytatni. Mi mindent elértünk, mi most már hátralépünk. Aztán ahogy megnyílik egy felület, rögtön előrelépünk. Aztán ahogy becsukódik egy felület, mi már mindent elértünk, már is hátralépünk. És tudod, minden pillanathoz, minden helyzethez tartozik egy magyarázat. Tartozik egy ilyen önigazoló ideológia. Csak tudod, amikor előrelép, olyankor nem az a frázis van soron, az a lemez lekerül a lejátszóról, hogy már mindent elért, és akkor felkerül az, hogy hát itt nagyon fontos, nagy felelősségem van a nyilvánosság iránt, hát itt fontos dolgokat, nagyon érdekes emberekkel kell beszélgetni, és hát ha én nem teszem meg, itt senki nem fogja megtenni helyettem, vélelmezi Friderikus Sándor. Hát itt is valószínű, hogyha ha visszazökken a Norbi Update ZRT-nek a cashflow-ja a megszokott vágányra, akkor itt is könnyen el tudom képzelni, hogy Sobert Norbert visszatér ahhoz a tévképzethez, hogy ő üzletember. Igen, igen. Sokan már a csőd előtt közgazdászra vagy üzletemberre bízák a cégüket, Norbi. Igen. Nem várják meg a csődöt vele, hanem tudod, amikor még megy az üzlet, nem csak tudod, a sikerességnek a demonstrálása és az ahhoz tartozó belső kényszer, meg a trénerek által felduzzasztott ego, az nem engedi ám azt, hogy amikor megy a szekér, akkor hátra lépj. Hát olyankor előre is még tovább, előrébb és előrébb kell lépni. Tulajdonképpen a saját mítosza, meg a sikeremberséghez tartozó trénerdumáknak a kényszerítő ereje tartotta ezen a vágányon, ebbe a szakadék felé vezető vágányon Sobert Norbit. Kiderült, hogy nem elég fitnek lenni. Pedig hát erről volt szó. Ez volt a világ megváltó ideológia, hogy legyél fit, attól lesz önbizalmad, az az önbizalom, az majd kisugárzik belőled az üzleti partnereidre, az üzleti partnereid meggyőződnek arról, hogy sikerember vagy, bízni fognak benned, pénzt bíznak rád, partnerséget vállalnak melletted, és ők is sikeresek lesznek ezáltal, és sikeressé, még sikeresebbé tesznek téged, és ez így fog működni, mert hogy tudod, ez a trénerek által gyártott mítosz, és maga Sobert Norbi is egy ilyen tréner. Elsőrendűen ő nem a testet tréningeli, hanem az egót tréningeli, és a testre vonatkozó tréning. Hát sajátos módszerek vannak inkább a megszégyenítés kategóriában. Az ego kigyúrására szolgál, nem, hát itt pontosan arról van szó, hogy te neked azzá a sikeremberré, azzá az önbizalomtól duzzadó szereplővé kell válnod, mint ami Sobert Norbi. És most ez a mítosz, ez okozza a sikerembernek a vesztét. Mert elhitte. Hát tudod, elhitte, hogy pont attól, igen, hogy ez fit. Ez egy ilyen kognitív disszonancia, amire most rá kell. Igen, nem vagyok meggyőződve, hogy a vesztéről beszélünk éppen. Lehet, hogy nem a vesztéről beszélünk. Majd meglátjuk, de minden esetre a siránkozás már elkezdődött a nyilvánosságban. Hát ja. Szóval arról van szó, hogy ő elhitte azt a mítoszt, amit, mert persze ahhoz, hogy egy tréner jól el tudja hitetni a tanítványaival, a követőivel a mítoszt, ahhoz elsőrendűen neki kell elhinnie ezt a mítoszt, tulajdonképpen termékké kell tennie magát, ez az ügynök végzete, hogy saját maga is termékké válik, és meg kell hamisítania magát, sikeressé kell formálnia magát a látvány síkján, és természetesen ez visszahatott rá, és ő elhitte, hogy ő a sikerember. Jó, én nem érzem, hogy ő egy tréner lenne. Lehet, hogy egy életmód példaképnek szerette volna magát beállítani, és azt el is kell ismerni, hogy egyrészt a felesége a testmozgással tényleg egy összeköthető alak, másrészt nem hiszem, hogy ennyien tudnának arról, hogy érdemes volna kevesebb szénhidrátot fogyasztani, ha a Norbi állítólag, vagy hát elvileg erre való termékét nem haknizza végig az országon, függetlenül attól, hogy nekem nem szimpatikus az, hogy megvan a megfejtés, hogy mi lenne, ha kevesebb szénhidrátot, vagy szinte alig ennél. Ennek nem az a megoldása, hogy akkor lecsökkentjük 10-20-30-50%-kal, hanem hogy jelentősen más teszünk. És én nekem az nem szimpatikus ebben az update birodalomban, hogy az van megmondva, hogy akkor egyél update túrós táskát, meg egyél update pogácsát, meg nem kell lemondanod sem miről, de ezek valójában annyira működhetnek, mint mit tudom én, a kakaóporban, az, hogy abban van valami 80% cukor, de a lightban csak 68. Igen, igen. Tehát, hogy ez ilyen különbségeket igen, érzek én, igen, vagy amikor ilyen szörpökre, lekvárokra, azt mondja, hogy diabetikus a lekvár, hát, és ilyen 10-20%-kal kevesebb az energiatartalma. Biztos. Nem igazán mérvadó. Sokkal jobban kell, életmódot kellene változtatni annak, aki bajban van. De azzal nem lehet túrustás. Ebből egy kibúvót ad, és pont, hogy nem megoldás. Na hát szélhámosság. Ahogy te gondolod, így mondod, én azt gondolom, hogy nem egy jó megoldás, na de jó, azért hát a figyelmet felhívta. Fogyjál túrustáskával. Erre mondom, hogy szélhámosság. Na hát úgy áll a dolog, hogy most az üt vissza, amikor egy brand ennyire personális. Amikor nem a piacon elfoglalt szerep, nem a forgalomba hozott termékeknek a piaci kereslete okozza az üzleti sikert, hanem ez a nagyon personális, nagyon személyes kötés egy közszereplőhöz. Na most én azt gondolom, hogyha a McDonald's-nak, mondtam egy példát, a tulajdonosa odaállna a Donald Trump mellé nyíltan, nem hiszem, hogy a McDonald's-nak a forgalmát világszerte ez különösebben érinteni. Annál mert az emberek... A McDonald's-nak nincs egy tulajdonosa, részvényesei vannak, nincs egy arc mögötte. Oké. Kentucky Fried Chicken. Na ehhez mit szólsz? Az viszont meg egyetlen egy kézben lévő... Annak a franchise-nak a leszármazottai, akik a logón vannak? De egyébként, logón van. De tudod, tök mindegy, akkor beszélj okay. A Tesco-ról. Jó, akkor beszélj bármi olyasmiről, aminek a piacon a maga jogán van helye és szerepe. És tudod, a tulajdonos mondhat akármit, beállhat a Donald Trump mellé, vagy fölrakhatja az alufólias isakot. Akkor is nem fognak kevesebben elmenni az Tesco-ba, vagy az Auchan-ba, vagy a McDonald's-ba, vagy a Kentucky Fried Chicken-be, mert a csirkéért mennek, mert azért a termékért mennek, mert azért a szolgáltatásért mennek, és nem azért, hogy azt az embert kövessék. Világos, csak ezzel a mondással azt feltételezzük, hogy akkor a Norbinak a közéleti szereplése és a bizonyos olyan megnyilvánulásai, amik negatív visszhangot kaptak, azok estek, vagy azoknak a hatására esett vissza valamennyire a kereslet. Hát a partnercégek azok erre gyanakszanak. A partnercégek erre gyanakszanak. Egy megszólaltatott partnercég, akit a 24.hu szólaltatott meg, tehát... Nem hiszel neki. Nem 100%-ba tudok ennek hinni, hiszen a mérleg másik serpenyőjében azért ott van, hogy az élelmiszerárak az egekbe vannak. Háború van a szomszédban, tehát mindenkinek nehéz. Könnyen lehet, hogy a közéleti, a Norbi közéleti szerepének, vagy megnyilvánulásainak nem volt ehhez olyan jelentős hozzájárulása, esetleg inkább az, hogy nem tudott üzletemberként úgy reagálni az új realitásokra, amik az ebben az évben megjelentek, mint ahogy kellett volna. Nagyon kevés ilyen üzletember van, vagy ilyen cégtulajdonos van, amelyiknek a personális brandje ilyen mértékben összekapcsolódna a termékkel. Talán az Elon Musk meg a Tesla autó állnak ilyen szerves viszonyban, hogy az Elon Musknak valami gazembersége vissza tudja rugni a Tesla autó forgalmát. Jó, de nem úgy hívják a cégét, hogy Elon kocsik. Nem úgy hívják, hogy Elon kocsik, de mindenki tudja. Azért találsz közelebbi példát, igen, de a keresztnevét viseli a márka. Igen, de mindenki tudja. Az egy létező, szoros, asszociatív kapcsolat, ha nem is így hívják. Jó, akkor én belemennék ebbe egy kicsit részletesebben olyan tekintetbe, hogy én mérsékelten követtem a Schobert Norbert nyilatkozatait, de legalább 2 éve volt az a nyilatkozata, amikor body shamingelt, amikor a kövér feleségeket szitta valami megnyilvánulás. Döngő lábbal, vagy döngő léptekkel megérkeznek a hálószobába ezek a dagadt asszonyok, és hát nincs, nem áll a cerka, nem képesek ezek a férfiak közösülni a feleségükkel, és ez milyen súlyos probléma, szegény férfiak. Igen, és ez, de ez nem most történt, ez 1-2 éve, 3 éve történt, és vajon akkor történt egy látványos visszaesés a Norbi Update termékeknek a forgalmában? Partnercég vagy hogyha nem, akkor most az elmúlt hónapokban mit mondott a Schobert Norbert, ami indokolt? Nem ez, arra megy jól a szekér, a Covid miatt sem, a válság miatt sem. Látod, hogy a franchise tulajdonosai, akinek üzlete van, az is kezd kihátrálni belőle, pedig nem véletlen ő nyitott ilyen boltot, ő valószínűleg oda volt a Norbiért. És akkor most már mond olyanokat, hogy hát azért, mert a főnök úr ilyen olyan Facebook nyilatkozatokat tesz, de 5 éve meg nem gondolta így, mert nem ezzel függ össze, hogy mit mond a Facebook, hanem, hogy megtalálta 120 üzletből azt a tulajdonost, aki ezt a kormánypárti nyilatkozatokra tudja fogni. De szerintem reális. Az a helyzet, hogy ez a kormánypártiság az nagyobb eladás visszaesés csinál, mint az, hogy a de nem, nem, ha arról van, ellenzéki bojkott, az meg tudna borítani egy bolthálózatot, akkor a választáson is meg tudott volna borítani nem, egy arról nyertest, van, vagy arról, egy eredményt. Arról van szó, hogy ezek a termékek luxus termékek. Ezek nem, tehát ez nem olyasmi, ami szükséglet, hogy te a Norbinál vásároljál 2,5-szer annyiért, vagy 3-szor annyiért túrós táskát. Ezek luxus termékek. És egy nagyon erős, személyes, personális kötődés a cégtulajdonoshoz, és az archoz, Schobert Norbihoz. Feltételezhetjük-e azt esetleg, hogy mivel életmódtermékről, luxus termékről van szó, a vásárlók inkább baloldaliak, inkább ellenzékiek, aki, és így roppan de meg ő, egy vásárlási szándék? Ez még valamennyire realisztikusnak tűnik. Ő egy tréner, és amellett, hogy tréner, amellett egy példa, egy minta. Ilyen leszel, ilyen fit leszel, ilyen slank leszel, ilyen izmos leszel, ilyen gazdag leszel, ilyen sikeres leszel, ilyen népszerű leszel, hogyha a Norbi update túrós táskáját fogyasztod. Nos, ehhez kell egy személyes hitel, és ehhez kell egy személyes bizalom. Itt a személyes bizalom a kulcs. Nem azért mennek az emberek a Norbi update túrós táskát megvenni, mert annyira hisznek abban, hogy az a túrós táska az annyival jobb, hanem a Norbiban hisznek. Nem a túrós táskában. A Norbiban hisznek, a Norbinak hisznek, és amikor a Norbi kiáll, és azt mondja, hogy a brüsszeli szankciós politika az elhibázott, és hogy igenis hát kvázi beleáll a kormánypárti álláspontba. Akkor az emberek nem vesznek túrós táskát? Arról van szó, hogy minden második vevője ennek a Norbinak, lehet, hogy csak minden harmadik, de hogy mondjuk 3-ból minimum 1, az ellenzéki érzelmű. És amikor egy ilyen nyilatkozatot elolvas, hogy most már Schobert Norbi is beállt gyakorlatilag a NER-be, vagy pályára állt a Nemzeti Együttműködés rendszere körül, akkor ott ő érez egy viszolygást, ott ő érez egy undort. És a döngő lépteknél nem érzett undort? A döngő lépteknél, tudod, a helyzet az, hogy a döngő léptekből szerintem a Norbi még egy kicsit jól is jött ki. Az a helyzet, hogy a magyar társadalom ezekre a macsódumákra vevő. Orbán Viktor egy politika 12 év politikáját alapozta erre, hogy igen, a magyar társadalom nem fog megbotránkozni, és nem fog undorral elfordulni akkor, amikor Schobert Norbi nem felel meg a nyugati cancel culture elvárásainak, vagy a nyugati politikai korrektség elvárásainak. Na most ez nem ilyesmi. Tehát, tudod, én azt gondolom, hogy ha Schobert Norbi nem a kormányba állt volna bele, hanem azt mondta volna, mondjuk, hogy Soros György az egy filantróp, egy a világ jótevője, és hogy igenis Magyarországnak más kormányra van szüksége, Magyarországnak arra van szüksége, hogy bevezessék az eurót, Magyarországnak egy erősebb integrációra van szüksége, Magyarországnak igenis Brüsszel központtal és nem Budapest központtal kéne üzemelnie. Szerintem ugyanez megtörtént volna. Itt arról van szó, hogy csak valaki... Csak néhány napvizsgálatot kapott volna. Igen, még plusz néhány napvizsgálat. Most így a napvizsgálatot elkerülte, őt meg elkerülik az ellenzéki érzelmű vevői. De szóval arról van szó, hogy Schobert Norbi egy olyan figura, aki elsősorban saját magát adja el, és a Schobert Norbi értékesítése során jut hozzá az ilyen meg olyan update 1-es meg 2-es termékekhez. Most, amikor Schobert Norbi szétégeti magát a fél ország szemében, az igenis visszaüt a termékeire, és itt szerintem ez történik. És egyébként nagyon szomorú valószínűleg az is történik, hogy Sobert Norbert velünk együtt halad az idő tengelyén előre, és nagyon sajnálom, ha egészségügyi problémái vannak, csak tudod, így már nem tudod hozni a fit gurut. Hadd pontosítsak egy-két dolgot a Jan Brandt-szel kapcsolatban, ők a KFC-nek a tulajdonosa, meg azt hiszem, ez a Pepsi-nek volt egy időben a KFC a portfóliójának a része, és aztán eladta az éttermeit, és ez egy tőzsdéjegyzett cég ugyanúgy, mint bármi más, tehát nem kell már ilyenek mögé azt látni, hogy egy tulajdonosa van. Másrészt meg nekem... De nagyon... akkor is van egy menedzsmentje. Van, de nem arról van szó, hogy egy család, vagy egy, tudod, egy kézben tartott valami, ez is, ennek is adják, veszik a részvényeit. Nagyon humoros számomra, amikor azt mondja a Norbi, és lehet igazat mond, hogy az Orbán Viktorral kapcsolatban, hogy nem vagyok a kegyeltje, de közben az a véleménye abba a problémákról, hogy az Unió tehet erről, Brüsszelben vannak a felelősek. Most lehet, hogy a kegyeltség nélkül is egyetért ezzel, hiszen miért ne? Én inkább azon mulatok, hogy nem sikerül a kegyeltjének lenni, ha beveszi a fiatalabbik öcsét a saját igazgató tanácsába. Tehát, hogy a Norbi Update Low Carb ZRT-ben bennül az igazgató tanácsban az Ómolnár Miklós, aki intézi azt, hogy Norbi az egy mondjuk tudod, pörgetett közszereplő legyen, és bennül Orbán Áron. Tök fölösleges volt akkor bevenni őket. Valószínűleg nem a kegyeltség miatt vette be, hanem a szakértelme miatt. Uh-huh. Jó, szóval igen, ezek a gesztusok, hogy cégtárs lett az Orbán család. Hát ezek a gesztusok, ezek visszaütnek. Sobert Norbi attól volt olyan népszerű, hogy ő nem egy megosztó figura volt, persze a döngő léptekkel már azzal vált. Nem ennek a tengelynek a mentén, nem a jobb és baloldal mentén osztott meg, hanem a dagat vagy fit tengelynek a mentén osztott meg. Te egy lusta, puhány vagy, vagy pedig egy fit, sikeres fickó vagy. Igen, és tudod, ahhoz, hogy ezen a tengelyen, ezen a fit dagat tengelyen te érvényesíteni tudd a saját állításaidat, meg a saját koncepciódat, ahhoz ezen a másik tengelyen ehhez konszenzuálisnak kéne lenned, mert nem lehet három vagy négy frontos harcban folyamatosan győzni. És ő egy olyan frontot nyitott meg, amire abszolút semmi szükség nem volt is. Most meg, hogy kiderül, hogy az ő hibájából most lehetséges, hogy a politikai szerepvállalása okán, lehetséges, hogy az Orbán öccsének a cégtársát étele okán. Lehet, hogy nem ezért. Lehet, hogy egyszerűen csak rossz üzleti döntéseket hozott. Lehet, hogy egyszerűen csak drága most ezt venni, és az emberek az egészségüket áldozzák be az éhségükre. Meg lehet, hogy Sobert Norbi egyszerűen rossz üzleti döntéseket hozott, mert nem üzlet ember. De most tudod, ő az egészségi állapotában bekövetkezett változásokra hivatkozva lép hátra. Tudod, a sikerember nem engedheti meg magának, hogy a kudarcnak... A sikerember nem engedheti meg magának, hogy a kudarcnak akár csak egy szikrája rávetüljön. Ő nem engedheti, ő nem ismerhet el semmit, ő nem ismerheti el, hogy nem vagyok üzletember. Lehet, hogy hiba volt eddig annak gondolnom magam, lehet, hogy hoztam néhány hibás döntést, most olyanokra bízom a céget, akiktől jobb döntéseket várok, ezt nem teheti, mert a mítosz sértené ezzel, a mítosz, tudod, a sikerember mítosza, az, amire ő a teljes életét és a teljes üzleti tevékenységét, meg a tréneri tevékenységét alapozta, az sérülne ezáltal. Ő, tudod, ő sokkal előbb a mítosz, mint egy személy. Egy személy elismerheti, hogy hibázott. Egy mítosz, az a mítosznak élnie kell.